Józef, w lotriadzie udział weź. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Moleki Nosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 18:00, serwis Trójki, Filip Jarek. Kolarze są coraz bliżej mety, trwa ostatni etap Tour de Ponce. Za chwilę połączymy się z naszymi dziennikarzami, którzy śledzą ten wyścig. Sytuacja na Bałtyku jest cały czas monitorowana, zapewnił prezydent Andrzej Duda podczas roboczej wizyty w Gdyni. Węgry biorą się za piratów drogowych. Od września tamtejszy rząd wprowadzi znaczną podwyżkę kar. Na trasie Tour de Pologne zostały ostatnie kilometry do mety. Trwa zacięta rywalizacja o końcowe zwycięstwo w wyścigu. Od razu łączymy się z naszymi dziennikarzami Dariuszem Urbanowiczem i Kubą Nizińskim. To prawda, już kolarze są na rundzie. Przed chwilą przemknęli z zawrotną prędkością przez tę prostą finiszową i jeszcze trzy okrążenia po 5 kilometrów kibiców. Muszę powiedzieć, co niemiara wychyleni tutaj przez barierki i jeśli nas ktoś słucha, apelujemy, proszę o rozwagę. Proszę nie wyciągać rąk z telefonami, proszę nie próbować poklepać kolarzy, bo oni pędząc tutaj około 60 na godzinę są na skraju wyczerpania, to raz, a dwa, że bardzo łatwo mogą stracić równowagę. A ja przypominam, że w klasyfikacji generalnej pierwszy zawodnik nad drugim ma sekundową przewagę. To oznacza, że tutaj Mohoric będzie teraz odpierać Almeidy ataki, ale Almeida musi coś zrobić, musi coś wykombinować na tych pętlach, by odebrać mu zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. Są na pętli, a ja przypomnę, że ta ostatnia prosta to jest 1 kilometr i tu będą zawrotne prędkości. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym wyścigu Tour de Pologne. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że sytuacja na Bałtyku jest cały czas monitorowana. Zwierzchnik Sił Zbrojnych złożył roboczą wizytę w Centrum Operacji Morskich oraz trzeciej flotylli okrętów w Gdyni. Prezydentowi została przedstawiona ocena sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim, także w kontekście rozpoczętych wczoraj ćwiczeń Sił Morskich Federacji Rosyjskiej. Andrzej Duda powiedział dziennikarzom, że zarówno siły sojusznicze, jak i polska marynarka wojenna cały czas są w gotowości. W oczywisty sposób wiążemy to zarówno z toczącą się wojną na Ukrainie, jak również z działaniami, które Rosja prowadzi przy naszych wschodnich granicach. Myślę tutaj przede wszystkim o obecności grupy Wagnera na Białorusi. Być może, że próbą odwrócenia naszej uwagi od tego rejonu są toczące się manewry, aczkolwiek trzeba mieć świadomość tego, że skala tych manewrów jest duża. 30 rosyjskich okrętów wojennych różnych kategorii. Prezydent dodał, że w najbliższym czasie rozpoczyna się w polskiej stoczni we współpracy z Wielką Brytanią budowa całkowicie nowych 3 fregat w ramach programu Miecznik. Mamy nadzieję także w najbliższym czasie dokonać zakupu okrętów podwodnych dla naszej marynarki wojennej, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Szczątki 9 osób poległych i zabitych podczas Powstania Warszawskiego spoczęły na cmentarzu Powstańców Warszawskich na Woli. Szczątki zostały odnalezione podczas prac budowlanych na warszawskim Czerniakowie w maju i czerwcu tego roku. Eksperci IPN-u po ekshumacji pobrali próbki genetyczne, by ewentualnie w przyszłości ustalić tożsamość odnalezionych osób. Hołd ofiarom walk z Niemcami z 1944 roku w liście odczytanym przez szefa gabinetu politycznego Łukasza Kudlickiego oddał minister obrony Mariusz Błaszczak. Wszystkim należy się zarówno nasza pamięć, jak i godny pochówek. Od dzisiaj na cmentarzu Powstańców Warszawskich wieczny odpoczynek znajdą ofiary walk na Czerniakowie. A wiceprezes IPN Karol Polejowski podkreślał, że zabici w czasie Powstania Warszawskiego bardzo długo czekali na godny pochówek, ponieważ Polska przez dekady była zniewolona przez komunistyczny reżim. Władze komunistyczne nie były zainteresowane kultywowaniem pamięci o Powstaniu Warszawskim. 9 bohaterów Powstania Warszawskiego spocznie w poświęconej ziemi. Spełniamy swój obowiązek. Na cmentarzu Powstańców Warszawskich spoczywają szczątki około 100 000 osób zabitych przez Niemców. Witold Banach, Polskie Radio.

ale CMS-em w tej godzinie będzie finał Tour de Pologne. Za chwilę ostatnia relacja w mistrzowskim wykonaniu Dariusza Urbanowicza i Kuby Nizińskiego. Wjazd na metę w królewskim Krakowie. Ze stolicą Małopolski też będziemy się łączyć informacyjnie, no chociaż raczej dobrych informacji dla kierowców mieć nie będziemy. Proszę koniecznie się zameldować marcin.jagielowicz@polskieradio.pl albo telefonicznie 22 i 7 trójek. Telefon jest do Państwa dyspozycji. Gdzie Państwo nas słuchają? Gdzie spędzają urlop? Gdzie zjeżdżają na weekend? No i jakieś zdjęcia z rodzinnych wakacji. Czekam na Państwa korespondencję. To 66 kilometrów, nieco ponad tyle ma dzisiejszy ostatni, siódmy etap Tour de Pologne, Zabrze, Kraków. Nasi zawodnicy są już w Krakowie i nasi reporterzy również na miejscu. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński, z którymi teraz się łączymy. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Victorius jest także drużyna Team Emirates, gdzie jedzie Portugalczyk João Almeida, wicelider, i oczywiście te drużyny ze sprinterami, które będą liczyć się tutaj w tej finałowej rozgrywce na etapie w Krakowie. Patrzymy na to, co się dzieje, a ta walka w peletonie przypomina tak troszeczkę pralkę, w której wszystko się mieli. Pociągi przesuwają się do przodu, każdy z zespołów chce rozprowadzić swojego lidera, tak aby w każdy zakręt wchodzić z przodu, aby pilnować, aby gdzieś nie zahaczyć o któregoś z kibiców, bo takie obrazki są nierzadko, ale miejmy nadzieję, że polscy kibice tutaj w Krakowie zdyscyplinowani nie będą przeszkadzać. Rozciągnięty coraz bardziej ten peleton, a to świadczy o tym, że pędzi bardzo szybko. 2 kilometry do mety i 60 kilometrów na godzinę i tam wyskakuje ten, który wygrał etap w Bielsku, a więc Marin van den Berg z Holandii. Blisko, bo ta jego różowa koszulka tam po lewej stronie, prowadzony przez kolegów z teamu, i ten Tim Melier bliziutko, gdzie jest lider i gdzie jest Almeida, bo jeszcze przecież do zdobycia 10 sekund bonifikaty. Jest tam blisko, ale jest i Polak Alan Banaszek, mistrz Polski, biało-czerwona koszulka na 6., 7. pozycji. Ależ to jest Kolarski kocioł. Jest Polak. Ogląda się, czy jest Stanisław Aniołkowski, jego przyjaciel serdeczny, bo oni z Wólki Radzymińskiej. 2 Polaków. Alan Banaszek na prowadzeniu i teraz w lewo ten zakręt. Już tylko 1,5 kilometra do mety i wciąż tam na tym zakręcie 47 kilometrów na godzinę. A teraz ten ekspres już 60 kilometrów na godzinę i Tim Melier na czołowej pozycji. Van den Berg także czołowa pozycja i Alan Banaszek wycofał się gdzieś tam na 15 miejsce. Ale przesuwa się Alan Banaszek, bo widać tą jego koszulkę mistrza Polski w jeździe na czas. Ta koszulka cały czas jest w czele tej grupy, która tutaj pędzi z tą zawrotną prędkością 65-66 km na godzinę i mają już tylko 1 km i 100 metrów do mety. Wchodzą teraz w zakręt, troszeczkę zwolnili, bo musieli oczywiście delikatnie wejść w ten zakręt, żeby tutaj nic się nie stało, żeby nikt się nie przewrócił, żeby nie było jakiejś następnej kraksy i mają już tylko 1 km do mety. To już jest ostatnia prosta. Oderwał się zawodnik Alpecin. Tak, pędzi do mety, ale zaraz będzie kontratak z lewą stroną tutaj tej szerokiej ulicy. Pedałują, naciskają na pedały. Zaciśnięte zęby w grymasie wysiłku. Kto to ucieka? Bo to jest niesamowity atak na ostatniej prostej. Podrywają się z siodełek. Wielki finisz w tej chwili. Coraz więcej zawodników atakuje na ostatnich metrach. Ostatnie metry dosłownie. Zudal w tej chwili z przodu. No i kto będzie pierwszy? Patrzymy teraz jeszcze ataki z prawej strony. Mieszają się te zespoły. Jest, może to jest 36,5, więc zespół, w którym jeździ Szymon Sajnok. Ach, został skontrowany przez Movistara, więc pewnie Gaviria. Patrzymy, kto tam jest. Merlier! A więc Belg, który przecież wygrał pierwszy etap w Poznaniu. Dziś również fenomenalnie rozstrzygnął tę fantastyczną krakowską końcówkę 80. edycji Tour de Pologne. Merlier, Belg jest pierwszy, De Klein, Holender jest drugi, Gaviria jest trzeci, Belg Thyssen jest na miejscu czwartym, a więc sukces Belgów, a na 6. miejscu Stanisław Aniołkowski, a więc znakomity finisz Polaka. A oczywiście zwycięzcą 80. Tour de Pologne już możemy powiedzieć jest Słoweniec Matej Mohoric. I to wszystko rozstrzygnęło się na 68. kilometrze w Wilamowicach, tam gdzie wygrał lotną premię i został zwycięzcą 80. Tour de Pologne. A z nami jest znakomity kolarz, były reprezentant Polski, zwycięzca Tour de Pologne z 1979 roku, Henryk Harucki. Henryku, niesamowite emocje w Krakowie. Tak, no tutaj było już wiadomo, że to sprinterzy będą mieli coś do powiedzenia na ostatnich metrach, natomiast bardzo pasjonująca była ta lotna premia. Tam toczyły się batalie między ekipami Bahrajnu i Emiratów. No z góry jakby było przesądzone, że Mohoric jest szybszym zawodnikiem od Almeidy. No i tak przyjechali na tą premię, pierwszy, drugi. Natomiast tutaj na samej końcówce bardzo ładnie finiszował również Stanisław Aniołkowski, a zwycięstwo Mohoricza stało się tylko formalnością. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. A więc jednak, Mohoroć, zwycięzcą Tour de Pologne, wspaniała impreza, no wspaniała impreza, która też łączy się niestety z utrudnieniami na drogach. Łączymy się teraz z Jakubem Hanakiem, reporterem radiowej Trójki. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, było raz, dwa, teraz też będzie raz, dwa, będzie szybko. Kraków zaczyna oddychać. Po zakończeniu Tour de Pologne wreszcie skończą się utrudnienia, które trapiły krakowian w zasadzie od rana. Wyłączone były trzy główne ulice w centrum Krakowa i rzeczywiście powodowały to zaczerwienienie się mapy w internecie. Zacznijmy też od tego, co działo się dzisiaj na autostradzie A4, bo też warto o tym powiedzieć. To był permanentny parking. Na A4, czyli na obwodnicy Krakowa, dzisiaj było bardzo, bardzo ciasno. Policjanci z komisariatu autostradowego powiedzieli mi przed chwilą, że to już się skończyło. Już można płynnie przejechać autostradą A4. Były aż cztery kolizje w jednym miejscu pomiędzy dwoma węzłami. Czy to pogoda, czy to roztargnienie kierowców, nie wiemy. Na szczęście utrudnienia się już skończyły, więc A4, obwodnicą Krakowa można przejechać już bez żadnych problemów. W północnej części Krakowa utrudnienia związane z budową S7 niestety się nie skończyły, tam mocno zwalniamy i widać również to, że krakowianie się przemieszczają i w stronę północną, w stronę Warszawy i w stronę Zakopanego prawdopodobnie też i wędrujemy szybciutko na Zakopiankę. Ona też już się troszeczkę rozładowała, aczkolwiek przed samym Zakopanem jest delikatnie mówiąc lekko zakorkowana. Tam chwilkę państwo spędzicie, to nie są wielkie korki na pół godziny, to są korki na 5, 7, 10 minut, ale policjanci proszą o jedno, staniecie państwo w takim korku, nie próbujcie potem nadrabiać czasu, bo to zawsze się kończy tak samo, zawsze się kończy jakimś niebezpieczeństwem na drodze. Spokojnie spędźcie w tych korkach te kilkanaście minut i spokojnie dojedziecie do celu. Jeszcze szybko powędrujemy na wschód naszego województwa. Autostrada A4, Kraków-Tarnów, już też bez utrudnień. W tej chwili można spokojnie dojechać w ciągu 45-50 minut z Krakowa do Tarnowa. Ja kłaniam się nisko i szerokiej drogi życzę. Podpisujemy się pod wszystkimi roztropnymi radami. Jakub Hanak, nasz reporter w Krakowie. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy Krakowa wybaczą dzisiaj organizatorom Tour de Pologne, imprezy, na którą wszyscy patrzymy z wielkimi emocjami. 22,7 trójek, telefon jest do państwa dyspozycji. Liczymy też na ostrzeżenia z państwa strony, co dzieje się na drogach. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off the burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, or the pill. I'm on fire. You couldn't catch me if I fall. I promise you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Z tobą to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spada z tobą to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Już godzina 18.30 wybiła, czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Kuba Domoracki śledzi sytuację na drogach. Halo, halo. Halo, dzień dobry. I na początek utrudnienia na autostradzie A2. Tutaj pomiędzy węzłami Skierniewicy i Wiskitki zderzyły się cztery samochody osobowe. Na 411 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy została częściowo zablokowana. W tej chwili mamy tam prawie 9-kilometrowy zator. Zakrokowana jest również autostrada A4 pomiędzy węzłami Balice i Kraków Południe w kierunku Rzeszowa, a także w pobliżu Katowic i Mysłowic w stronę Krakowa. Na Krajowej 8 w Kobierzycach, niedaleko Wrocławia, doszło do wypadku 5 pojazdów osobowych. Na 107 kilometrze jezdnia została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Służby kierują na objazd przez Gniechowice. Zatłoczone są trasy pomorskie, przede wszystkim obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk Południe w stronę Łodzi. Podobnie Krajowa 6 w okolicach Lęborka oraz trasy wojewódzkie w pobliżu Chałup, Władysławowa i Jastrzębiej Góry oraz Redy i Krynicy Morskiej. Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Tegoroczny lipiec był rekordowy w historii warszawskiego lotniska Chopina. Lotnisko odprawiło w ubiegłym miesiącu blisko 2 miliony pasażerów, a 16 lipca padł rekord dobowy. Stołeczny port odprawił wtedy ponad 67 tysięcy osób. Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego nasz PKB wzrośnie w tym roku o 0,7%, a w przyszłym o 2,2%. Przed nami stabilne ożywienie w gospodarce. Polsce, mówił dziś w Trójce minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ostatni kwartał 2022 plus pierwszy kwartał 2023 to był rzeczywiście trudny okres z punktu widzenia wzrostu PKB, bo większość krajów ocierało się o recesję. Myśmy byli nad progiem, a dzisiaj widać ewidentnie, że dochodzi również do ożywienia gospodarczego z tego powodu, że pewna perspektywa nam się klaruje dużo lepsza, to znaczy widzimy spadającą inflację. To wskazuje na to, że będą spadały stopy procentowe, a pamiętajmy, że koszt pieniądza w gospodarce to jest pewnego rodzaju krwobieg, który decyduje o wielu rzeczach. Nie dzieją się inwestycje bez pieniądza pożyczkowego. Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się na początku września. W sierpniu Rada ma przerwę urlopową. Stacja kolejowa w Ostródzie zostanie wyremontowana. Kolejarze wyremontują tunel prowadzący na perony. Powstaną windy i zmodernizowane zostaną same perony, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały inwestycje za ponad 300 milionów złotych. Będziemy mieli wreszcie do czynienia z nowoczesną stacją kolejową, której nie powstydzimy się bez względu na to, czy przyjadą tutaj goście z Francji, ze Słowacji, z Węgier, z Niemiec. A PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały także umowę, która umożliwi nowe połączenia między Bytomiem a Zabrzem i Rudą Śląską. Aż 23 na 40 przebadanych rowerków dziecięcych i hulajnóg wzbudziło zastrzeżenia Inspekcji Handlowej. Dotyczyły one niezgodności w oznakowaniu, ale także wad technicznych. Zdecydowana większość produktów dotarła na nasz rynek z Chin. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na zielono. WIG20 zyskał 1,3%. Dolar kosztuje 4 zł 1 grosz, euro 4,43, frank szwajcarski 4,60, a kurs funta brytyjskiego obecnie to 5 zł i 13 groszy. Sylwia Zadrożna podsumowała dzień w ekonomii, a my podsumowujemy razem z Państwem to, co dzieje się na drogach. Bardzo prosimy o sygnały 22 i 7 trójek. Telefon jest do Państwa dyspozycji. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 26 minut do godziny 19. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. Adel na antenie Trójki. Sytuacja drogowa na Pomorzu teraz. Razem z Państwem śledzimy to, co dzieje się na naszych drogach. Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk wie, co dzieje się na Pomorzu. Wymagające warunki jazdy na drogach Pomorza. Piątek, duży ruch, a do tego mokre jezdnie i to wszystko siłą rzeczy wpływa na trasy. Na szczęście po popołudniowym paraliżu obwodnica Trójmiasta już spokojniejsza. Niemniej jednak zatory są i to przede wszystkim na jezdni do autostrady. Ruch spowalnia między Gdynią Kackiem a Owczarnią w Gdańsku, potem także między Karczemkami a okolicami Straszyna. Wyraźnie zakorkowany jest także wyjazd z obwodnicy południowej do zachodniej Trójmiasta od strony Elbląga i Warszawy. W drodze na Kaszuby nadal gwarantowane spowolnienie w gdańskich Kokoszkach. Przed Żukowem korek niemal od miejscowości Lniska. Nad morze jedziemy sprawnie, ale gorzej z powrotami. Powrót z Chałup do Władysławowa w kilkudziesięciominutowym korku. Mierzeja Wiślana rozkopana, ale bez korków. Uwaga na weekendowe wyjazdy, bo fatalne prognozy dotyczą zwłaszcza niedzieli. Jednego dnia wedle synoptyków spaść może nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy. To relacja Sebastiana Kwiatkowskiego. Bardzo dziękujemy i czekamy na Państwa relacje. 22 i 7 trójek, marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. O tym, co dzieje się na drogach, proszę koniecznie dać znać. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment, czy to wyczułeś, że ja u siebie mogłem zmienić ten świat i tęsknię, czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej. Wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej, bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Przeglądamy się cały czas sytuacji drogowej, tym razem Warmia i Mazury i relacja Joanny Golon z Radia Olsztyn. Dobry wieczór. Ruch na warmińsko-mazurskich drogach dziś umiarkowany. Nie ma problemów z płynną jazdą. Jest bardzo spokojnie. Służby nie odnotowały żadnych wypadków. Jazdę mogą jednak spowalniać kierowcom prace drogowe, których na Warmii i Mazurach nie brakuje. Te trwają między innymi na trasie krajowej numer 65 na odcinku od Kowali Oleckich do obwodnicy Olecka w Sedrankach. Można tam jechać maksymalnie 60 km na godzinę. Noga z gazu do 90 między innymi na ekspresowej 7 przy węzłach w Miłomłynie, a także Ostródzie i Nidzicy. Remonty prowadzone są również na drodze krajowej nr 58 od Rucianego Nidy do Pisza, Białej Piskiej i miejscowości Świdry. Ruch odbywa się tam tylko jednym pasem i wahadłowo. Do 70 km na godzinę trzeba z kolei zwolnić na krajowej 53 od Rozóg do Dąbrowy. Tam również postoimy na światłach. Ograniczenie do 50 i wahadło jest na drodze krajowej nr 58 ze Szczytna do Jedwabna na odcinku od miejscowości Narty do Warchał. Wszędzie tam kierowcy jadą wolniej, ale płynnie i bez większych problemów. To Joanna Golon z Radia Olsztyn. Bardzo dziękujemy za te relacje. Tomasz Miara w studiu. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Lista przebojów trójki już za kilkanaście minut. Będziesz dzisiaj gospodarzem programu tradycyjnie i coś nowego ma się pojawić, jakaś nowa formuła programu. Znaczy, wiesz, to będą takie, może nie powiem, że kosmetyczne zmiany, ale taki remanent, powiedzmy. Aha. 70. notowanie listy jest przed nami. Dzisiaj od 19.00 państwa zapraszam. Uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby wprowadzić pewne korekty, więc najważniejsza zmiana jest taka, że nie będzie piosenek 30 w zestawieniu, tylko 20. tych notowanych, czyli takie bardziej elitarne grono nam się robi, trochę więcej głosów trzeba zdobyć, żeby do tej dwudziestki wejść. No to po jest pierwsze. Też szerszy wybór tych piosenek. Tak jest, bo zgłaszali państwo, że trzy piosenki i propozycje to trochę mało, że jest dużo więcej muzyki, więc będzie 13 propozycji. W Stanach pocałunki. No, wdrapała się wysoko. Ja kibicuję tej pani. No i bardzo słusznie. Wiesz, ostatnio słyszałem taką historię, mój kolega był na placu zabaw i słyszał właśnie, jak mała dziewczynka śpiewa Szymborską. Nic dwa razy się nie zdarza. No i to się chwali. To jest sukces. Mm-hmm. No, absolutnie. Tomaszu, widzimy się, słyszymy za chwilę. Cały tak jest, na biało. Zapraszam. W nowej formule wjeżdża na antenę, a tymczasem Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. No a nim na dobre rozpocznie się weekend, spotkanie z dr Klaudią Rosińską, ekspertką NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy świadkami dyskusji w internecie, dyskusji, które no też i czasami wzmacniają agresję, bo różnego rodzaju poglądy ścierają się, no być może nawet teraz, szczególnie przed kampanią wyborczą. Myślę o roli, nie wiem jak to nazwać, prowokatorów w internecie, tych, którzy w pewien sposób wzbudzają jakieś negatywne emocje, czy w swoich komentarzach, publikacjach. Jak właściwie moglibyśmy ich nazwać? To jest bardzo ciekawe pytanie i ciekawe jest, że zwrócił pan redaktor uwagę na ten wątek, no bo rzeczywiście emocje społeczne rozbudzone politycznie, jak już mówiliśmy kiedyś, ścierają się bardzo mocno, są bardzo emocjonalne, wyraziste, czasami agresywne, tylko bardzo często jest tak, że ta agresja, ona jest kierowana czy sterowana. No i w takiej nomenklaturze medioznawczej mówimy o trolach. Trole, czyli takie osoby, które podżegają innych użytkowników czy innych uczestników dyskusji do dyskusji na poziomie bardzo agresywnym, czyli obrażają innych uczestników, stosują różnego rodzaju zabiegi dyskredytujące jakieś wartościowe opinie, tylko i wyłącznie twierdząc, że ich zdanie jest jedyne i słuszne. A gdyby takich troli nie było, to nie doszłoby do tych kłótni? Możemy zaryzykować takie stwierdzenie? Powiem szczerze, że ja tego twierdzenia nie zaryzykuję, a na pewno nie w kampanii, bo w kampanii te emocje są wystarczająco rozbudzone, żeby ludzie, powiedzmy, no byli dla siebie ostrzejsi niż zazwyczaj, ale chodzi o to, że działanie troli może kierunkować tę agresję, czyli oni mogą pisać komentarze w taki sposób, aby, powiedzmy, przekierować uczucia złości, gniewu, na przykład na konkretne grupy albo na konkretnych polityków, po to, żeby właśnie opinia publiczna te negatywne emocje wyładowała. A druga rzecz to jest taka, i o tym często mniej myślimy, że komentarze napędzają algorytmy i powodują, że im więcej jest komentarzy pod jakąś treścią w mediach społecznościowych, tym większy jest jej zasięg. Więc każdy taki komentarz trolla powoduje, że ten zasięg będzie wzrastał, bo inni ludzie będą mu odpowiadać. Troszkę tak? Taki efekt kuli śniegowej, tak? Dokładnie tak, panie redaktorze. No, jest to niestety natura człowieka, tak? Że w tej dyskusji chce mieć ostatnie słowo, więc to są bardzo często niekończące się, brutalne i wulgarne niekiedy dyskusje. No i tutaj powiedziałabym szczerze, bezsensowne, bo zarówno z punktu widzenia rozprzestrzeniania się treści, te dyskusje no, działają przeciwko nam, bo de facto więcej osób zobaczy naszą kłótnię z trolem, a nie wiem, czy tak bardzo nam na tym zależy. No a z drugiej strony mówi się w komunikacji, że podstawową zasadą jest nie karmić trola. Czyli jeżeli jest jakiś człowiek, który jest agresywny, wulgarny, dyskredytuje innych uczestników dyskusji, no to największą krzywdą, jaką możemy mu zrobić, to jest go zignorować. Bo on wtedy po prostu nie będzie miał poczucia, że wygrywa, upokarzając innych uczestników dyskusji. Nie będzie miał tej pożywki, tak? Do dyskusji. Więc nie będzie dalej mógł dyskutować. Czyli co, jaka jest rada? Uciąć taką dyskusję? Tak, to jest najtrudniejsza i najprostsza zarazem rada, bo tak jak wspominam, z jednej strony to jest proste, nie odpowiadać, a z drugiej strony no chcemy naturalnie wygrać dyskusję, chcemy mieć ostatnie słowo. No tak, ale troll ma to do siebie, że jest osobą, która pożywia się naszymi emocjami. Im bardziej się złościmy w dyskusji, tym bardziej on ma satysfakcję. Więc jedynym chyba takim zdrowym rozwiązaniem dla obu stron jest nie kontynuować dyskusji i dzięki temu też nie będziemy przyczyniać się do rozprzestrzeniania tych nieprawdziwych czy dezinformacyjnych przekazów, jeżeli to działanie troli jest zorganizowane. A jesteśmy w stanie odróżnić trola od, no nawet i agresywnego, ale jednak kogoś, kto prowokuje w internecie? No jesteśmy w stanie odróżnić typ komunikacji. To nie jest też tak, że mamy jakieś dowody, czy sąd decyduje o tym, kto jest trolem. Jest po prostu tak, że jeżeli ktoś nie przyjmuje innych argumentów i widzimy, że dyskusja z nim jest bezcelowa, no to to jest jedyna informacja, jaką mamy, że po prostu no, nie ma sensu dalsza dyskusja z tą konkretną osobą. I my też musimy kończyć dziś. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję również. Dziękujemy bardzo i żegnamy się z Państwem, kłaniamy się nisko. Zuzanna Cytrycka, wydawca programu, Katarzyna First-Wojtkowska, za sterami Józef Niewiarowski, który odbierał Państwa telefony, i Marcin Jagiełowicz. Kłaniamy się, żegnamy i do usłyszenia.